гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды ізноў на тэлеканале Белсат. У першым у гэтым годзе сезоне выпуску перадачы, якімі ваеннымі перамогамі ганарацца беларусы, ці гатовыя беларусы даць адпор замежнаму ўварванню. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй бяруць удзел Сергей Абламейка, Юра Дракахрус і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Зона свабоды ў эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. У мінулы панядзелак адбылася падзея гадавіна, якую ў іншай краіне адзначылі б афіцыйна і гучна. 500 гадоў з дня перамогі войскаў ВКЛ над арміяй Вялікакняства Маскоўскага. Перамогі адметнай як і вайсковым і ваенным складнікам, гэтак і міжнародным рэзанансам у тагачаснай Еўропе. У Беларусі не толькі не было афіцыйнага святкавання, забранілі нават неафіцыйнае. Уладзя, і маё першае пытанне да вас, вось уявіце, вы сустрэліся з князем гетманам Астроскім, як бы вы яму патлумачылі, што адбывалася, што адбываецца з яго перамогай? Я б сказаў, княжа, прайшло 500 гадоў, а мы памятаем і мы адзначаем, мы святкуем. Выходзяць кніжкі і тэматычныя нумары часопісаў. Напярэдадні 500-годдзя працягнулася мемарыялізацыя Крапівінскага поля і да таго каменю са словамі «Вечная слава героям арцанскай перамогі» дадаліся валуны з выявамі вас, княжа, і воеводаў Юрыя Радзівіла і Івана Сапегі, выбітыя даты бітвы і нават радкі з народнай песні ў нядзельку параненьку. А ў дзень бітвы княжа, у мінулы панядзелак, гэтай тэме прысвячаліся заняткі, першыя заняткі, адкрыццё другога сезону курсаў «Мова на нова», і прыйшло, напэўна, больш за 500 чалавек, палова засталася на вуліцы. Так, сапраўды, па аднаму ваяру на кожны год, і палова засталася, на жаль, на вуліцы. Нават не мог убіцца ў залу фундатар кніжкі. Вось, уладзе, вы явна пацешылі бы вялікі гетмана і князя Астроскава. Сергей, а вось да вас пытанне да гісторыі. А як вы яму патлумачылі? Ён бы задаў вам пытанне. А што адбылося потым з маёй перамогай? Чым яна для вас, чым яна была адметна? Як яе потым успрынімалі? Якія былі наступствы? Я б яму найперш хацеў бы пакланіцца ў ногі, паколькі гэта была выбітная персона, сам князь Астроскі. Ён атрымаў 63 перамогі за сваё жыццё. Гэта, безумоўна, самы вялікі наш палкаводзец. Адназначна, ён быў лідэрам вайсковай справы таго часу, паколькі яго майстэрства было настолькі нечуванна, што якраз пра яго пісалі ў Еўропе. Чаму гэтая бітва атрымала такі рэзананс? Таму што пра яе напісаў Герберштейн, напрыклад, пасол Свяшчэннай Рымскай імперіі, аўстрыец. Ён славіўся тым, што мог меншымі сіламі перамагаць большае войска, як і адбылося на Аршанскай бітве. У 1527 годзе ён перамог велізарнае войска татараў, а сам меў толькі 3,5 тысячі ваяроў. Ён вярнуў з палона 40 тысяч нашых людзей і забіў 24 тысячі татараў. Гэта была яго апошняя слаўная перамога. Яна яшчэ больш уражвае, чым Аршанская. Што тычыцца самой перамогі Аршанскай, то тут магчымыя два такія самаецкі падыход, сказаць, што яна нічога не значыла, бо вайна працягвалася і да перамогі, і пасля перамогі. Сапраўды, ўжо ў 15-м годзе. А як доўга она яшчэ працягвалася пасля? Да, 1522 года. Это было яшчэ 8 гадоў. Так. Это было першае перамір'е. Пасля было другое перамір'е 526 года, і пасля было перамір'е 1534 года. Эта перамога не скончыла? Не скончыла вайну. Але Вялікае княства Літоўскае напярэдадні Аршанскай бітвы страціла Смаленск. Для нас это была абарончая вайна, а для маскоўскага княства захопніцкая. Яны хацелі захапіць гэтыя землі. Калі б не было Аршанскай перамогі, то не хочацца вымаўляць это ў прысутнасці Уладзіміра Арлова, гарачага патрыёта Полацка. Мы б маглі страціць і Полацк. Бітва азначала спыненне таго агрэсара і абарону нашых межаў. Гэта галоўны вынік, вы бы так патлумачылі. Калегі, вот у час святкавання 500-годдзя выказваліся думкі, што магчыма, каб не аршанская перамога, не было б цяпер і краіны, в якой мы живем. Я думаю, тут можна падыспытаваць. Але, я думаю, не падлягае дыскусіі тое, што межы Прынамсі ўсходнія межы нашай дзяржавы цяпер былі б іншыя. Ну што ж, это адно з магчымых і вельмі важны, нават в катэгорыях, пра якія можна гаварыць, скажам, пра 16-е стагоддзе, тэрыторыя это важная каштоўнасць, але час ідзе, мяняецца і разуменне наше пра і пра гісторыю, і пра чалавека. Норавы ўсё ж такі становяцца, мне здаецца, мягчэйшым, не толькі мне здаецца, ёсць важнае даследаванне, што з кожным стагоддзем развіцця чалавецтва, колькасць адсоткавая працэнтная колькасць людзей, якія гінуць гвалтоўнай смерцю, пераважна ад воінаў і з іншых гвалтоўных прычынаў, зменшаецца. Пытанне маё такога кшталту, я б сказаў, сацыялагічна-палітычнае, Юры, да вас. У Беларусі афіцыйна эту перамогу не святкавалі. Ці няма тут гуманістычнага складніка іншым чынам? Усё ж такі любая вайна мінулая, вот Сергей сказал, забілі 24 тысячі татаров. Ну вот, быў бы я татарин, сидзел бы я тут. Мне это пачуць было бы так, як бы задаеш пытанне сабе, да? А наадварот, татарин сидзел бы, сказалі, а мы там заваявалі і забілі там столькі-то беларусаў. Вот, Рікічнік, ці варта святкаваць сёння ў 21-м гуманістычным стагоддзі, дзе ёсць дэкларацыя правоў чалавека, ёсць статут арганізацыян бітвы мінулых гадоў. Ну, ведаць, я б сказаў так, адзначаць варта. І в этом сэнсе паводзіны беларускіх уладаў такія баязлівыя, што не дай Бог, барані Бог пакрыўдзіць нашых, так бы мовіць, усходніх братоў, ну, яны не выклікаюць сімпатыі. Але вы маеце рацыю, што сапраўды свет змяніўся, і вайна як гонар, вайна як неабходная частка ўвогуле дзяржаўнага прэстыжу, такія ўяўленні, ну, так скажам, ізноў жа з баямі, але адыходзяць мінулае. І я бы тут прыгадаў яшчэ, калі мы гаворым пра Беларусь, магутную гуманістычную пацыфісцкую традыцыю беларускай літаратуры. Скажам, 20-го стагоддзя, это Максім Гарэцкі, это Алесь Адамовіч, гэта Васіль Быкаў, якія нагадвалі, перафразуючы назву яшчэ аднаго твора пра вайну, што ў вайны не чалавечы твар, што это не чалавечая справа. Но з вами тут можна пагадзіцца, што такога ўзроўня літаратуры, якая бы праславляла вайну, нават партызанскія мемуары, вся так гларыфікацыя адбывалася, такі ў Беларусі не было. Ну да, ў Беларусі не было такога, так бы мовіць, песняра, скажам, вайны, як то, напрыклад, Эрнст Юнгер у Нямеччыне, як, скажам, ну, калібрам паменей, зразумела, але, скажам, Александр Праханаў у сучаснай Расіі. Так, все ж такі, самыя магутныя беларускія пісьменнікі пісалі ўсё ж такі пра вайну, як, я яшчэ раз паўтараю, справу нечалавечую. Хаця варта сказаць, што ні Быкаў, ні Адамовіч, ніхто з іх ні ў кнігах, ні публічна не казаў, што я дарма ўдзельнічаў у гэтай вайне. У эфіры «Зона свабоды». Тэма перадачы 500 гадоў Аршанскай бітвы і вайна ва Украіне. Мы звернуліся да Мінакова-Намянскіх вуліцаў з просьбай адказаць на пытанне, ці ганарацца яны вайсковымі перамогамі беларусаў. Ганарыцеся вы вайсковымі перамогамі беларусаў, і калі так, то якімі? Канешна, ганаруся. Мой дзядзька, извините, погиб, защищая именно Мінск, лётчык. Я ганаруся вайсковымі перамогамі наших беларусаў, і асабліва это другая сусветная вайна. Ну, затрудняюсь ответить, кроме Великой Отечественной войны. Ну, это единственное, наверное. А гоноритесь? Ну, да, конечно. Очень сильно гонорюсь этими всеми перемогами, тем, что мои даже, как бы, дедушка мой воевал, Ленинград, победа была, здесь у меня второй дедушка воевал, поэтому очень гонорюсь. Ну, давай про какую войну? Великую Отечественную. Ну, одна из наибольших перемог, об якой памятую завжди, это перемога в Великой Отечественной войне. Еще? 13 числа, день города, просто нечаянно. Победа. Гонорюсь усилий. Очень долго говорить, какие... И все ж таки. Были. Ой, долго вспоминать. 514-й. Ой, я не скажу, что было. Битва под Воршей. Ну да, это целая история. Ой, по этой теме можно говорить долго. А так, гонорюся, ну, но, по-перше, Грунвальдам і Аршанскай бітвы, гадавіна якой мы ўсе недавно зазначалі. Перамога ў бітве пад Воршай 14-го года, потым у другой сусветнай, Грунвальдская бітва, я лічу, што гэта адна з вельмі вартасных наших перамог. Ну, мне здаецца, і все. Астатнія гэта больш людзі. Я ганаруся паўстаннямі 20-30 і 63-го годов. Вайсковымі перамогамі, конечно, ганаруся. Асабліва ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Ну і таксама я ганаруся тым, што зараз у нас спакойна. Я думаю, нашы беларускія войскі ў гэтым сваю ролю адыгрываюць. Вось так на амянскіх вуліцах адказывалі на пытанне пра гонар мінулымі перамогамі. Калегі, вось на што вы звернулі ўвагу? Ну, калі б мяне спынілі, я б сказаў, што мы павінны ганарыцца перамогай падворшай, таму што гэта была перамога ў справядлівай вайне. Калі нашы продкі баранілі айчыну. І гэта была не проста бітва Вялікага княства Літоўскага і арміі маскоўскай дзяржавы. Гэта было супрацьстаянне двух светаў, двух цывілізацый. Еўрапейскай, да якой належалі нашы землі, і еўразійскай, дзе ўзмацнілася агрэсіўнае маскоўскае княства. Сергей, вот там былі і дзявочыя галасы, і мужчынскія галасы. Вы адчулі розніцу ў поглядзе на вайсковую гісторыю паміж імі? Паміж хлопцамі і дзяўчатамі не, але паміж пакаленнямі так. Калі вы заўважылі, што маладзейшыя людзі назвалі і Грюнвальд, і Воршу, а старэйшыя людзі гаварылі пра перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Гэта дае надзею і гаворыць пра тое, што маладое пакаленне не страчана. Тое, што мы пачулі, Юры, вось на вуліцах. Якая роля ў гэтых адказах, па-вашаму, як людзі адказвалі, сістэмы беларускай адукацыі, сродкаў масавай інфармацыі, доступа да літаратуры? Чаму людзі адказвалі так, як яны адказвалі? Ну, ведаце, я думаю, што гэта безумоўна фактар, пра які вы казалі, тое, што в прынцыпе гадамі пра гэта гаварылася. Гаварылася фактычна пра толькі адну вайну. Але звярніце ўвагу, некалькі чалавек казалі: мой дзядзька загінуў, мой дзед загінуў. То есть это не чысты вынік прапаганды, это рэальныя ахвяры, і мы памятаем, якія это ахвяры. І я б усё ж такі звярнуў увагу на важнасць таго, што ну вот такой вот факт, вот такая грамадская свядомасць, такая масавая свядомасць. Звярніце ўвагу, што фактычна толькі адна дзяўчына маладая сказала Ворша і Грюнвальд і ўсё. Бо нават моладзь, якая прыгадвала Аршанскую, але і айчынная вайна таксама. То ўсё роўна гэта з'яўляецца як бы агульным месцам, агульнай каштоўнасцю. Выслухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы бралі ўдзел Сергія Бламейка, Юры Дракахруст і пісьменнік Уладзімір Арлоў.